Hemen her meselede daha iyiyi ve güzeli yakalamanın önemli bir vesilesi sayılan tenkidin müsbet ve faydalı olması hangi hususlara bağlıdır? Adab açısından tenkit eden ve edilen kimselerin gözetmeleri gereken hususlar nelerdir? Tenkit Frenkçe ifadesiyle kritik etme demektir. Onu biz kefle telaffuz ediyoruz da o nükte yapma demek olur manası. Esas motto bu değildir. Nakıttır esas. Onda yaklaşık karşılığı kritik etme demek birisini. Yaptığı iş, söz, davranış ve tavırlarını gözden geçirip eksiklikleri ortaya dökme filan demektir. Öteden beri yapılmış, yani bu Selefi Salih'inde de var. Metnin tenkiti deniyor malum. Hadislerde tenkit yapılmış. Hatta çok muhkem şeylerin bile tespiti mevzuunda şöyle mi böyle mi denmiş. Eskiden beri hep yapıla gelmiş bir şey bu tenkit. Hatta bu tenkit yapılırken aynı zamanda onun yanında bir de işte o münazara ilmi de geliştirilmiş. Mesele biraz hakikatin tebellürüne matuf ortaya konmuş. Yani müdavele-i efkar olsun burada. Hakikaten bazı şeyler sorgulansın. Ta böyle kalp şeyler işin içine girmesin. Yani o tenkitler bir yönüyle İslam'ın içine karıştırılmak istenen şeylerin filtrasyonla dışta kalması için yapılan şeyler olmuş. Bu doğru değil. Şu nassa, şu muhkem beyana binaen bu doğru değil, şu sağlam tevhile, şuradaki icma, buradaki sahih hadise, sahabinin uygulamasına, tabi'in, hususiyle cumhurun uygulaması açısından filan, bütün bunlar o müzakerelerde ele alınmış. Bu yönüyle çok önemli bir mesele. Bu yönüyle seleflerimizi takdir etmek lazım yani. Aynı zamanda senet kritiği de yapılmış. Hatta Şube İbni Haccac el-Vert malum arkadaşlarına demiş ki gel biraz gıybet edelim. Hazret yani o mevzunun da böyle çok ulu orta yapılmamasını kendi zekası ölçüsünde, kendi hassasiyeti, inceliği ölçüsünde aynı zamanda sorgulayıcı bir espriye bağlı olarak ortaya koyuyor. Zeki bir insan. Çok abid bir insan. Yani bilindiği gibi her gün belki 500 rekat namaz kılan insanlardan birisi. Ama kapısının tokmağına dokunulduğu an hemen seccadesini topluyor, kaldırıyor oraya. El alem olduğundan fazla büyük de görmesin kendisini. Ben her zaman namaz kılıyor görmesinler. Bu hadiste nakt mevzunu ilk defa sistemli olarak ortaya atanlardan birisi. O meseleyi, o sistemi bayağı bir ekol çalışması haline getirip geliştiren, ortaya koyan Yahya bin Said'ül Kattan ondan sonra. Bu önemli bir zat. Fukaradan bir zat yani. Elbisesi 40 yamalı. Bir yamayı çeksen bütünü sökülür. Öyle bir zat. Yani her yönüyle. Bakınca tam örnek sahabeyi temsil eden öyle bir zat. Fakat o meseleye yaklaşırken gel biraz gıybet edelim diyor. Yani bu da hadiste o ricalin nakdi mevzuunda. Yani falan sen şöyle diyorsun ama filan şöyle, falan şöyle, filan şöyle. Böyle olunca yani bu hadise çok da sıhhatli bakılamaz bu adam. Falan zaman şöyle çalmış, filan zaman böyle çalmış. Bildiğiniz gibi yani Yahya bin Said'ül Kattan olmayacak kimseleri bile tenkit ediyor. Malum isim tavsiye etmeyelim hani kafanızda. Onun gibi bir imam o da. Çünkü onun hakkında da diye ben diyor bunu çocukluğundan beri tanıyorum. Yemin ederim küçük günah işlediğine şahit olmadım ben bu zatın. Öyle bir zat o da. Bakışlarında sana Allah'ı aksettiren bir insan. Bunlar aynı zamanda o alanda imam. Bunların hangisini hatırlasam benim gözlerim. Allah'a binlerce hamd ve sena olsun ki böyle bir selefimiz var. Bizi peygambere bağlayan, ulaştıran yolda böyle rehberlerimiz var. Onların alemine girmeden, onları inceden ince tanımadan onların kıymeti bilinemez. Melekler topluluğu gibi insanlardır onlar. Fakat bu zatlar yani falan için bir şey demeyelim, filan için bir şey demeyelim. Demeyelim ama burada onlar için bir şey demeyince, denecek şey denmeyince şayet usulünce. Fakat orada hadis için bir şey deniyor. Din için bir şey deniyor. Efendimiz için bir şey deniyor. Ya hafizan Allah, az malulsa o mesele, sen onu peygambere isnat ediyorsun. Kezib ala Resul olmaz mı bu mesele? O meseleyi dinin içinde müteala ettiğin zaman bir yaralama olmaz mı? Bir kırılmaya sebebiyet verilmez mi? Bir çatlama olmaz mı o mevzuda? Şimdi hangisinin hatırı burada daha önde olması lazım? Bu öne çıkarılıyor. Yani o mesele, yaptıkları şey bu. Şimdi asıl mesele, getireceğimiz mesele şu. Yani nakit meselesi böyle. İşte bu şey, kalp para, bu sağlam para, bu kalp para, bu sağlam para, bu kalp para. Bu dediğin düşünce kalp bir düşünce. Bu da hakikaten altın gibi bir düşünce. Bu da gümüş gibi bir düşünce. Ancak bunlar sarrafların elinde veya işte bazı o sarraflar ağızlarını alırlar. Altını görmüşsünüzdür böyle. Bakarlar, anlarlar öyle. İşte onlardan da o nakdi rical, nakdi metin yapan adamlarda da böyle hadisi az ağzına alıp Buhari gibi kimseler böyle az geveleyince peygamber kokmuyor bu der. Bu peygamber kokuyor der filan. Fakat bu tenkit sistemi gelişirken aynı zamanda arz ettim. Çok insaflı davranmışlar. Mesela endişeyle bakmış, gel gıybet edelim demiş. Yani bir yönüyle gıybete benziyor o. Bir diğer taraftan da bir münazara adabı geliştirmişler. Mesela orada Hazreti Üstad'ın da temas ettiği gibi, hak kendi elinde zuhur ettiğinde memnun oluyorsa o insafsızdır diyor. Yani bir şey konuşuyoruz, benim elimde eğer bu hakka zuhur ediyorsa, memnun oluyorsam ben bundan dolayı, ben insafsızım. Bir ikincisi orada ayrı bir şey daha söylüyor. Diyor ki, münazarada kazanan bir insan çok fazla bir şey kazanmış sayılmaz. Öbürü ise bilmediği bir şey öğrenmiş oluyor. Şimdi bu insaf çerçevesinde münazara kitapları yazılmış. Maalesef ağzımızı, gözümüzü, üslubumuzu o televizyonlarda münazarada değil, tartışma adıyla ortaya konan şeyler bozdu. Bizi insafsız yaptı, saldırgan yaptı. Hakikatin tebellürü değil, müsaademe-i efkardan hakikat tebellür etsin meselesi değil. Benim dediğim olsun, benim dediğim ortaya çıksın. Millet beni alkışlasın, ben o bildi maşallah falan desinler. Şimdi buna bağlı yapıldığından dolayı bunun hasıl ettiği bir körlük vardır. Çok şeyler göremeyebilir veya farklı görür yani. Aka kara der, karaya ak der, eğriye doğru der, doğruya eğri der. Ve nitekim oralarda olan şeyler hep bunlardır. Evet, bakarken körlük hasıl eden değişik şeyler vardır. Yani meseleleri kendi şöhretine bağlı götürüyorsa bakarken bazı şeyleri göremez, dar görür. Sadece kendisini o şöhret ufkuna ulaştıracak şeyler, o mevzudaki argümanları görür. Hangi vasıtalarla oraya ulaşacağı onu görür yani. Dolayısıyla bu insan bazı meselelerde objektif olsa da umumi manada objektif değildir. Gelecekteki istikbaline bağlı meseleleri götürüyorsa, mesela bugün bir genel müdürlük, bir müsteşarlık gibi veya bir vekillik gibi bir şeyin varsa, gelecekte bir de bakanlık arzun, başbakanlık arzun, başbakan yardımcılığı arzun gibi şeyler varsa, biraz ben çok doğru düşünsem bile, iyi Müslüman olsam bile, bu meseleler biraz o yönde gelişir. Ben meseleleri hep o mülahazaya göre şekillendiririm. Kaydırırım, az çizgi kaydırması yaparım onları. Farklı yörüngeye çekerim ben biraz. Onu da hesaba katarım. Dolayısıyla bu da bende bir körlük meydana getirir. Bazı şeyleri göremem, doğru göremem. Ve bunların hepsinde o vardır yani. İdeolojik körlüğü vardır. Meseleleri doğru göremezler, objektif göremezler. Bir ideolojiye bağlanmışsa, Marksizm, Leninizm, falanizm, filanizm böyle diyorlarsa bunlar, bütün bu ideologlar bazı şeyleri görseler bile objektif göremezler, doğru göremezler. Onun için yanlış hükümlere vararlar ve insanları çok yanıltırlar bunlar. Kendilerince belirledikleri doğruluklar vardır ideolojilerine göre. Çok defa o ideolojilerine göre bazı şeyleri dayatır. Toplumda çatlamalar, yarılmalar, patlamalar, olumsuz, gayri tabi değişmelere sebebiyet verirler. Bunun gibi böyle madde meftunu insanlar hep böyle madde elde etmek için bunlar da çok defa böyle bakar kördürler. Bunlar da göremeyebilirler. Onun için böyle hakikate adanmışlık kanaati acizanemce hakikatin tebellürüne ortay olduğu gibi bir hakikatin zuhur ve inkişafı hani binlerce ezbak ve keramata müreccahtır diyor İmam Rabbani. Hazreti Üstad bunu tasvip ederek alıyor külliyatı içinde. Yani bir hakikatin vüzuh ve inkişafı üluhiyete ait, rububiyete ait, dinin ruhuna ait, içtimai hayata ait, sosyal hayata ait bir meselenin olduğu gibi mahiyetü nefsül emriyesine uygun ortaya konması, vaz edilmesi, insan veli olacak, binlerce ezbak ve keramata mazhar olacak, ondan daha önemlidir. Evet, burada toplumu tenvir etme vardır, onun yolunu aydınlatma vardır. Doğru bir ibre gibi onlara gerçek kıblelerini gösterme vardır. Öbüründe yanıltmalar olabilir her zaman, iltibaslar olabilir. Bu açıdan hakperest insanlar, yani hakkın hatırı çok âli, hiçbir hatıra feda edilmeme, gitsin yine onun sözü. Bu işe kendini öylece adamış insanlar, yani bu mesele benim bildiğim gibi değilmiş, ben yanlış biliyormuşum diyecek kadar böyle kendisini rehabilite ede ede alıştırması lazım. Doğruya saygılı olması lazım, doğru neyse bunun için. Kendi hevesatını ve hissiyatını fikir suretinde görmemesi lazım. Düşünülmüş, taşınılmış böyle, bu sonuca, bu neticeye varılmış şeklinde bakmaması lazım onlara. Yani ben 10 sene bunu doğru zannetmişim. Fakat bir yönüyle, kaideleriyle, kurallarıyla bu meseleyi ortaya koydular. Yanlış. O güne kadar demek ben kendi kaprislerimin zebunu olmuşum, esiri olmuşum. Hevesatımı fikir şeklinde müteala etmişim, yanılmışım. Onlar zihin durgunluğu, akıl durgunluğu, tutukluğu meydana getirir. Her körlükte bir akıl tutukluğu vardır. Çok önemli körlük meydana getiren, akıl tutukluğu meydana getiren hususlardan birisi kuvvettir. Ne kadar kuvvetli olursa, kuvvetin bir hikmeti vücudu vardır. Fakat kuvvete akıl, mantık, muhakeme ve akıl açıklığı, feraset eğer bir buğut oluyorsa, ayrı bir derinlik oluyorsa o kuvveti alkışlamak lazım. Fakat her şeyi biz kuvvetle hallediyoruz. Mülazasına bağlı bir kuvvet bence onu elinde bulunduranın da başına bela olmuştur. Bir milletin başında bulunuyorsa o milletin de başına bela olmuştur. Tarihin de başına bela olmuştur. Çünkü akılla, mantıkla, muhakeme ile işi değişik şeylerin birleşik noktasında çözmeye getirmezsek şayet, kuvvetle bastırmış olursak, onların da yeniden böyle değişik hortlama mülazalarıyla hortlama ihtimalleri vardır. Ve nitekim İslam dünyasını baskı altına alan insanlar, bugünkü bütün bu kargaşaya, anarşiye, o canlı bombalara, insan öldürmelere, değişik yerlerdeki suikastlara sebebiyet vermişlerdir. Bunun altında falan filan işgal güçleri vardır. Bugünkü bu çirkin tabloyu hazırlayanlar fikren, insanları hissen bu işin içine atanlar onlar olmuşlardır. Ezmişlerdir onları, kendilerinden uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Bazı insaflı insanlar çıkmışlardır bunların içinde. Ezilmeyelim demişlerdir. Akif'in ifadesiyle yumuşak huyluysam kim demiş uysal koyunum, kesilir fakat çekmeye gelmez boynum. Bu defa işte öyle çekmeye gelmeyen boyunlar farklı şekilde baş kaldırmış. Herkes de hissiyatına göre baş kaldırmıştır. Ve bu da bir karmaşaya sebebiyet vermiştir. Bunlar çağın hataları, yani insanı kör yapan şeyler dedik. Kör yapan hususlardan bir tanesi de kuvvettir. Biraz evvel arz ettiğim çerçevede tenkit usulüne uygun, hatta çok sağlam bir üsluba bağlı olarak ortaya konması lazım. Sunuş esprisi çok insanı olması lazım tenkitin. Yani onu rahat kabul edeceği. Yani ben bazı kimselerden böyle, bazı mürşitlerde gördüm. Sen bu meseleyi böyle yapıyorsun da, mesela diyelim, namazında, ibadet taatında, duruşunda, el bağlayışında, eğilişinde bir şey yapıyorsun. Ben bunu bir başka birinden, bir kitapta mı gördüm mesela? Üslup bu. Bir kitapta mı gördüm? Yoksa çok ciddi itimat ettiğim bir zattan mı duydum? Diyerek böyle. Şöyle biliyordum bak. Şimdi bu meselenin bir yaklaşım şekli. Demek ben yanlış biliyormuşum. Haz edebiliyor muyum? Doğrusuna. Demek ben yanlış biliyormuşum bu meseleyi. Ve yine bir başkasından dinlemiştim. Bu dinlediğim bir şey benim. Bir başkasından dinlemiştim. Mesela bir şey anlatıyor kendince. Sen de ona karşı, onun düşüncesine muhalif bir şey anlatıyorsun. Büyüğüm, efendim, pirim, şemitabanım. Ben o meseleyi öyle bilmiyorum. Maşallah kardeş, bak bu meseleyi sen ne güzel biliyorsun. Demek ki ben bilmiyormuşum bu meseleyi. Mesela biliyorum yine. Bir süre sonra aynı adamla karşılaşıyorsun. Orada diyorsun ki ona, efendim o şey vardı ya mesela, ben bir şey demiştim, siz de bir şey demiştiniz. O mesele sizin dediğiniz gibiymiş. Maşallah kardeşim, ne kadar da insaflısın sen. Üslup bu burada. Şimdi böyle yaparsanız bunu, şimdi o sizin makul şeyiniz, ortaya attığınız neyse bir problemi çözmeye matuf alternatif bir düşünce. Önemli bir açılım vesilesi, bir argüman bu. Saygı görür. Hakikatin saygıyla kabullenilmesi, onun zihinlere, sinelere mal edilmesi çok önemlidir. İşte orada da yine bir hak vardır. Hakkın hatırı âlidir. Onun için insan kendini biraz ayak altına almalı yani. Hakkın hatırını öne çıkarmalı. Bir kere o tenkitte tenkit edecek insanlar naklediyorlar sonra da. Böyle falanın filanın düşüncesini hepsini böyle kart para gibi, biraz evvel nakit oradan da geliyor. Nakit para da oradan geliyor yani. Hemen böyle boş, bu da boş, bu da boş, bu da boş. İçinde çok dolar da atmış olursun. Öyle değil yani. Bir kere o kart paraya da, o bakıra da, o gümüşe de, o demire de, o kurşuna da bence belli bir ölçüde saygıyla yaklaşmak lazım evvela. Kendi fikirlerine eğer saygı peşindeysen, makulünün makul karşılanmasını araştırıyorsan evvela, başkalarının çok defa makul olmayan düşüncelerini bile biraz onun makuliyeti içinde, bak biraz onun makuliyeti içinde o meseleye karşı azıcık yumuşak davranmak lazım. Sıcak davranmak lazım. Ona sineni açman lazım. Onu da kabul edebileceğini ortaya koyman lazım. Bu doğruyu ona kabul ettirme mevzunda daha isabetli bir yoldur. Öbürü mutezilenin sistemidir. Haricilerin sistemidir. Kaba düşüncenin, yontulmamış, rotuşlanmamış düşüncenin sistemidir. O değil. İslam düşünceyi de böyle evirmiş, çevirmiş, şekillendirmiş böyle her gönle girebilecek hale getirmiştir bence. Onu kullanmak lazım. Bir yani meselenin. İşi kritik edecek insanlar bu mevzuda çok iyi bir üslupla o meseleyi ortaya koymalılar. Yani ben şöyle zannediyordum, ben şöyle biliyordum, demek yanlış biliyormuşum. Sanki şöyle olsa daha iyi olacak gibi filan demek bunlar. Kavga vesilesi olmadan çıkarır o makul, o güzel düşünceleri ortaya koyma mevzunda. İkincisi, diğerinde de kimi tenkit ediyorsak, başta bir kere hakka saygı düşüncesini geliştirmemiz iktiza eder. Tenkitler karşısında onu mütehammil hale getirmek. Size değişik zamanlarda arz etmiştim. Yani mesela bir kardeş edinin dine ve deyin ki din adına, benim hizmet-i imaniye ve Kur'aniye adına, değişik bu hizmetin tedbiri ve tedbiri adına benim tavır ve davranışlarımda gördüğünüz aykırılığı, yamukluğu, yumukluğu bana rahatlıkla söyleyin. Deyin yani bunu. Sahabi arasında öyle bir anlaşma, o mevzuda öyle bir mukavele var olup olmadığını bilmiyorum. Bir kardeşlik vardı ama. Fakat birbirlerine çok rahatlıkla söylüyorlardı. Ve rahattılar da. Burada yine bildiğiniz bir misali arz edeyim. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri hutbe irat buyururken düşünün yani bir cemaat içinde. Halife-i Ruhi Zemin. Öyle bir devletin başında ki şimdiki Türkiye kadar 20. Dünyanın iki süper gücüne kendini dinletirmiş bir devlet reisi. Bir kere konumu itibariyle meseleye öyle bakmak lazım. evlilik meselesini kolaylaştırma adına bir kısım stratejilerden bahsediyor. Bir de mihrin herkesin kaldırabileceği seviyede olmasını hatırlatıyor onlara. Diyor böyle çok parayla kızlarınızı evlendiriyorsun. Bu evlenmeyi zorlandırıyor. Şimdi ilk planda zannediyorum aradan 15 asır geçmiş, 14 buçuk asır geçmiş. Bugün bile ben bu meseleyi böyle getirdiğim zaman, ortaya koyduğum zaman siz diyeceksiniz ki senden Allah ebediyen razı olsun ya Ömer, hakikaten ne makul şey. Eğer senin dediğin gibi olsaydı hakikaten bir kısım su istimalatının önü çok önceden alınmış olurdu. 17-18 yaşında insanlar evlendirilirdi, evlenme kolaylaştırırdı. Ömer bin Abdülaziz de öyle yapıyor. Rüştü erme çağını hesaba katarak maliyedeki fazlalığı gençleri evlendirme istikametinde kullanılıyor. Bunlar önemli şeyler yani bir yönüyle. Hazreti Ömer Efendimiz de öyle diyor. Diyor çok para istiyorsunuz, ediyorsunuz falan diyor. Bu zorlaştırıyorsunuz bu meseleyi. Orada arkadaki Maksure'de duran bir annemiz, bir validemiz, yaşlı bir kadın. Perdeyi sıyırıyor, ya emir el müminin diyor. Bu mevzuda senin bildiğin, benim bilmediğim bir ayet mi var, bir hadis-i şerif mi var? Sen böyle söylüyorsun. Zira Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ve in erettum istibdale zevcin mekane zevcin ve ateytum ihtahunne kıntaren fela te'kudu minhu şey'a diyor. Eğer hani bir başka birisiyle bir evlenme meselesi söz konusu olduğu zaman siz mihir olarak da kantar kantar terazilerle onlara altın ve gümüş vermişseniz ondan bir parça bile geri istirdad etmeyin lazım manasını arz ettim ben bunun. Kur'an-ı Kerim diyor bu mevzuda bir miktar tayin etmiyor o. Yani senin dediğin olabilir ama bu mevzuda böyle bir şey söylüyor. Hemen el-vakkaf indel hak diyorlar ona. Hak söz konusu olduğu yerde böyle yokuş aşağı giderken bile frenlemesini bilen bir insan. Anında duruyor orada. Ve hemen sözlerini değiştiriyor. Ya Ömer diyor sen bir yaşlı kadın kadar bile dinini bilmiyorsun diyor. Şimdi insanlar da bu duyguyu hasıl etme. Yani hak söz konusu olduğu yerde Allah senden ebeden razı olsun. Şimdi böyle bir şey cereyan ediyordu onların yanında. Biri birine bir şey söylüyordu. Belki münazara çerçevesinde aralarında o türlü şeyler oluyordu. Fakat hak tebellür edince hemen ses kesiliyordu. Allah razı olsun senden deniyordu. Allah razı olsun senden deniyordu. Öbür türlü böyle alnına vuruyor gibi hakikaten dini bir yanlış bile olsa, şer'i bir yanlış bile olsa öyle söylediğiniz zaman mesela nedir şer'i yanlış? Şüphe mi var yani göz zinasında? Şüphe mi var kulak zinasında? Daha ötesinde şüphe mi var? Fakat bir insanın kafasına çalıyor gibi böyle. Sen bunları yapıyorsun yapma veya bunlara açık duruyorsun durma. Azıcık panjurlarını kapa bu işlere karşı falan dediğin zaman zannediyorum bir tepki alırsın. İşte biriyle bir zaman ben bu mevzuda bir muhakkate akdetmiştim. Bir iki defa o çok rahattı. Bana öyle kardeşim dedi. Ben de onu öyle kardeş olarak kabul ettim. Ben onu öyle dedim. O da bana dedi ki birbirimizin yanlışlarını böyle dini ve toplum içindeki durumumuz itibariyle, senin konumunun itibariyle, mesela mevizede diyelim, ben farkına varmadan mesela onu bile bana söyledi yani. Böyle o fes başımda böyle kayınca böyle yapıyorum. Böyle kayınca böyle yapıyorum. Mesela bunu bile söyledi bana. Bunlar çok umurumda değildi. Diyelim ki istenmişsiniz yani. Yani şu meseleyi içine bastırsan böyle olmazsa da filan böyle namazda diyelim diyor ki böyle örnek olacak şey kılmalı insan. Yani bir insan secdeye gittiğinde orada o her kelimeyi şerbet yudumluyor gibi duyması bir esastır. Sübhane Rabbiyel Azim. Şimdi duymaya çalışacağım. Sübhane Rabbiyel Azim. Şimdi bunu makul şeyler bunlar. Böyle kılıyorlardı namazı. Hala böyle kılanlar var o namazı. Şimdi bir iki defa böyle bir şey yapınca bana ben fren yemiş bir araba gibi yerimde zangırdadığımı hissettim. Oysa ki selayet vermişim ona ben. Bana söyle her şeyimi. Şimdi ben de onu deneme değil yani. Şu mevzuda şöyle bir şey yapsan falan dediğim halde çok münsif, çok hakperest, Allah'a çok müteveccih, onun da böyle yerinde zangırdayıp durduğuna şahit oldum. Yani insanların bazı tavırlarını, davranışlarını, dini olsun, içtimai olsun, bu hizmetle alakalı, hareketle alakalı olsun, bunları söylerken o insan bu meseleyi hazme hazır değilse, sindiremeyecekse şayet, balyozla tepesine vuruyor gibi olur. Ve tepkiye sebebiyet verirsiniz. Düşman haline getirirsiniz onu. Hakka karşı da içinde saygısızlık uyarırsınız. Ne yapar biliyor musunuz o yani? Siz ona bir hakkı anlatıyorsunuz. O da o hakkın hak olduğuna inanıyordur. Ama böyle tepesine vurduğunuzdan dolayı bir yönüyle bir ruh travması geçirir o. Dolayısıyla da o batılı hak göstermek için kafasında ne felsefeler oluşturur. Bir gün böyle fırsat kollar, yatarken yorganı başına çeker. Ben şunu da diyebilirim, bir fırsat yakalayayım ona. Şunu da söyleyebilirim, bunu da söyleyebilirim. Sen de falan zaman zaten şöyle demiştin. Şeytani mülahazaların vekili haline getirir onu. Hafizan Allah. Bu açıdan da yani bir taraftan tenkitte bazı meseleleri tasihte diyelim, doğrusunu araştırma, doğrusunu bulma mevzunda cihet ve gayretlerimizi ortaya korken üsluba dikkat etmenin yanı başında karşı taraf böyle bir meseleye hazır mı değil mi? Bir yani. Bu meselenin bir yanı. Onu da hesaba katmak lazım. Onları hazırlamak lazım. Bu da iki o mevzuda. Yani herkes hakperestlik adına, hakkın hatırını âli tutma adına hazır olmalı. Böyle bir şey geldiği zaman tepki vermesinler. Sağ ol. Hazreti Pir'in dediği gibi koynumda olan bir akrebi haber verene rahmet. Onlar benim kusurlarımı söylüyorlar. Şimdi bir de böyle bir tenkiti ben mi yapmalıyım yoksa yaptığı zaman iltifat kabul edecek birisi mi yapması lazım? Mesela benim sevdiğim bir adam, yani çok sevdiğimden dolayı onun tarafından bana gelecek tan edici ifadeleri bile ben takdir kabul ederdim. Mesela son görüşmelerimizin birisinde bile bana baktı böyle. Ben mesela tıbba ait bir şey dedim yani. Komplikasyon mu dedim, efendim sempatik sistem mi, parasempatik sistem mi, metabolizma çalışması mı falan, gece uykusu falan, böyle bir şeyler mi dedim, ne dedimse, o hoca efendi sen doktor olmuşsun falan dedi yani böyle. Hani burada bir yönüyle hafife alıcı bir üslup sayabilirsiniz bunu. Ama yaşı başı itibariyle benim eskiden beri devam ede gelen münasebetim açısından ondan gelen böyle bir şeyi ben iltifat kabul ettim. İltifat yani maşallah hala evladı gibi yani benimle meşgul oluyor bu mevzuda. Şimdi böyle bir durum söz konusu ise bir hakikati diyor başkasına söylettirmek hoşunuza gitsin diyor. Ben söyleyince tepki alacaksam niye yani inat edeceğim ki orada? O hakikatin bazı sinelerce kabul edilmesi bir esassa, hakkı tutup kaldırmaksa, yani benim söylemem, o da ne demek yani? Varsın başkası söylesin o meseleyi. Ve usulünce söylensin o mesele. Burada bir diğer, bu işin adabına dair bir diğer mesele de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir ferdin kusurunu bile, yanlışını bile, onlara ifade etmek istediklerinde topluyor, umum halk içinde ortaya konuşuyordu. Ne oluyor ki bazı kimselere diyordu? Ne oluyor ki mesela bir amil olarak bir yere gönderilince zekat topluyor, bu hazineye, bu da bana, bu hazineye, bu da bana diyor. O zat orada dersini alıyordu ondan. Ne oluyor ki bazı kimseler diyorlar ki işte bizim kılıçlarımızla bilmem ne oldu. Kılıçlarımızdan hala kan damlıyorken onlar iltifat gördüler diyor. Ortaya konuşuyor. Fakat orada yarası olan alıyor o meseleyi. Şimdi de bu şekil var. Yani ille de bir hakkın, bir hakikatin hüsnü kabul görmesini arzu ediyorsak çok defa o mevzuda hüsnü tesiri olan bir tanesine ortaya konuşmayı teklif ederiz. O da ortaya konuşur. Ve ondan dersini alacak insanlar da dersini alır. Hususiyle günümüzde enaniyet inanın bazı devirlerde bazı şeyler çok öne çıkıyor. Günümüzde azgınca en öne çıkan şeylerden birisi enaniyettir. Firavunca çok önde. Öyle ki herkes kendi enaniyeti buz parçasının evinden diyor. Böyle o kutuplardaki iceberg'ler gibi herkesin enaniyeti var. Hiç tahammülleri yok. Şimdi böyle bir dönemde bence hak ve hakikat saygısızlık görür. Onu veren de o hakikate saygılı olmalı. Alan da o işe hazırlanmalı. Üslupta da hata edilmemeli. Bu hakikat ona göre sunulmalı. Evet. Çok önemli. Benim saygı duyduğum. Konuşmasını da bilen bir insandı. Gözleri yaşlı bir insandı. Dua ederken dualarını dinlemeye gerek yoktu. Sadece Allah karşısındaki duruşu yeterdi. Böyle yapıp bir duruşu vardı ki yeterdi tabii. Gözyaşlarıyla da boşalırdı. Ama %80 böyleydi. Yani akılla kalbin at başı böyle Allah'a gitmede. O derinlik çok az insana nasip olmuştur. O zat onlardan birisiydi. Tabii benden babamın yaşında bir insan. Ben de saygı duyuyorum. Konumu da saygı duymaya gerektiriyor. Fakat o günlerde işte onun biraz böyle tavırlarını, davranışlarını tenkit ettiği insanlardan da kimseler var. Biraz aykırı gördüğü kimseler var. Hizmet-i İmaniye ve Kur'aniye'nin kahramanları da fakat ona göre dar düşünüyorlar. Orada ders yapılıyor, kitap okunuyor. O Hazret böyle araya ders arasında, izah sadedinde araya girerek işte bazıları böyle, bazıları şöyle filan diyerek bir şeyler konuşuyor. Ben de böyle deyince yani biz hepimiz orada bulunan, o bölgede bulunanlar öyle düşünüyoruz diye farklı bir cephe oluşturuyoruz gibi bir anlamaya sebebiyet verir orada. Diğer arkadaşlar da var. Gider değişik yerlerde söylerler, mülazalarına bağlı olarak. Bir kere yaşımı başımı nazarı itibara almayarak ona dedim ki siz ne olur lütfen bu meseleleri sonra bana anlatın dedim. Bu bir haddini bilmemezdik bir kere. Fakat o hiç aldırmadı. Bildiği gibi devam etti rahmetlik. Makamı cennet olsun. Ben bir kere daha aynı şeyi tekrar ettim. Belki üçüncüsündeydi. Bu iyice fitillendi böyle. Bana dedi ki, sen kim oluyorsun ben sana soracağım bu meseleyi dedi. Evet, ben onun o tavrından rencide olmadım. Yani yerinde isabetli bir şeydi. Fakat orada o durumun, o kırıcı durumun diğerlerini devam etmemesi için ben de hemen oradan Risale'yi kaptım, birine verdim. Sen kim oluyorsun dedim ben. Bediüzzaman'ın konuştuğu yerde kalkmış konuşuyorsun. Al oku dedim şu kitabı. O sustu, hiçbir şey konuşmadı. Kitap okundu orada. Neyse kalktık. Ben kendi içimden üzüldüm. Öyle kıymetli abide bir şahsiyete öyle dediğinden dolayı çok üzüldüm. Meğerse o da hiç uyumamış. Belki de çok üzülmüş gece. Sabah ben müdür odasında oturuyorum. Çok erken saatte bir tane damlat oraya. Ya girer girmez içeriye boynuma sarıldı. Hakkını helal et dedim. Evet. Bu her meseleyi sindirmiş insan tavrı. Yani benim yaşım, başım, onların daire içindeki yerleri ve konumları filan itibariyle o şekilde sen kim oluyorsun demem ona. O çıkışım fakat kendini suçlu görerek gelip burada itizarda bulunması kamil bir insan edasıydı. Çok önemli bir örnek sergiledi orada. Makamı cennet olsun. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Rabbena inneke cami'un nas li yevmin la raybe fih. إنك لا تخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد آمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.